зв'язу із США. Демократичні активісти Гомельського регіону сьогодні наладили акцію у підтримку Конституції 94-го року. Перший основний закон незалежної Білорусі був прийнятий 15 соковіка 14 років тому. Сьогодні відзначається Сусвітний день боротьби з поліцейською жорсткістю. Представники Хельсінського комітету накерували поштовки на адреси правоохоронних органів Білорусі. У Куропатському лісі відбулася талака, відновлені десятки крижів, раніше поламаних вандалами. У Мінську на автостоянці для гіпермаркета «Простор» відбулася акція автоаматорів супроць використання їх автомобіля у Державтоінспекції у якості живого щита. А зараз на наших хвилях невідоме БНР. У серії передач у «Белорусской свободы», присвеченной 90-й годовине Белорусской Народной Республики, забытые архивные скарбы. Сегодня наступная история. Автор передачи Сергей Шупа расскажет про то, какие пригоды довелось пережить белорусскому консулу у Одессе, у те годы одним из самых неспокойных мест в свете. Одесса, жнівень 1919-го. Летнім надвячоркам по садовой вулице, раз-пораз озираючися, ішов чоловік у капелюші і темних окулярах з акуратною бородкою і крыху подкрученими до гори вусами. Минувши Рышельєвскую гімназію і пошту, ён на хвилину огледзеўся і задумався, нешта няўлоўна змянілася за гэты дзень, што ён правёў за нястомнай культурніцкай працай. Разважыўшы, ён усё ж звярнуў на Дзерыбасаўскую, там было лягчэй згубіцца ў натоўпе. Нават неспрактыкаваны назіральнік мог здагадацца, што чалавек гэты ад некага хаваецца. Даўшы круга дзеля пэўнасці, ён праз чорны двор увайшоў у кватэрку, якую апошнія два месяцы здымаў у мадам Розы. Мадам Роза сустрэла яго ў дзвярах. «Господин консул, уже снимите с глаз ваши очки. Они вам портят фигуру. Большевики ушли, у нас, кажется, обратно новая власть». И сапраўды, у городе відавочна паспакайнела, большевицкие патрули зникли. А неўзабаве з'явіліся і новыя гаспадары, вайскоўцы добраахвотніцкай арміі Дзянікіна. За няпоўны год, што беларускі консул Сцяпан Некрашэвіч правёў у Адзесе, это была ўжо шостая ўлада. Лішне казаць, гэтыя частыя змены не спрыялі пашырэнню палітычна-грамадскай дзейнасці такой сумнеўнай з гледзяшча ўсіх гэтых уладаў установы як кансулят Беларускай Народнай Рэспублікі. Лёс занёс Некрашэвіча ў Адзесу ў верасні 18-го, калі ўрад БНР адкрыў новы дыпламатычны фронт ва ўкраіне. У Кіеве працавала надзвычайная дэлегацыя ўраду пад кіраўніцтвам Антона Луцкевіча. У Адзесе дзейнічаў кансулят, які пераважна займаўся справамі вайскоўцаў колішніх беларускіх частак румынскага фронту, а таксама шматлікіх уцекачоў. Першыя два месяцы працы консул Некрашэвіч займаўся рэгістрацыяй беларускіх жыхароў Адзесы і выдачай пропускоў тым, хто меў жаданне выехаць на бацькаўшчыну. Аднак ужо ў лістападзе нетрывалае зацішча, якое панавала ў гетманскай Украіне пад нямецкай акупацыяй, было парушанае выбухам паўстання ўкраінскіх сацыялістаў. Паўстанне дакацілася і да Адзесы, і 12 снежня яна была занятая войскам дырэкторыі атамана Грэкава. Аднак сілы ў дырэкторыі Украінскай Народнай Рэспублікі былі заслабыя. Небяспечную канкурэнцыю ў барацьбе за ўладу ёй складалі бальшавікі, добраахвотнікі Дзянікіна і інтэрвенцыйныя войскі саюзнікаў, якія ад канца лістапада пачалі прыбываць у Адзесу для барацьбы з бальшавізмам. Не прайшло і тыдня, як горад перайшоў пад кантроль войскаў добраахвотніцкага генерала Грышына Алмазава і французаў пад кіраўніцтвам генерала Бор'юса. Войска дырэкторыі здало зброю і пакінула Адзесу. Бальшавікі сышлі ў падполле. У гэтым часе ў горад прыехаў французскі консул Эно. Дзеючы паводле наказу прэм'ера Луцкевіча, Некрашэвіч пабываў у яго і ў сваёй прамове прывітаў яго як прадстаўніка дзяржаваў Антанты і пекнай Францыі, выклаў яму нарыс беларускага нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння і ў канцы запэўніў, што беларусы маюць моцнае жаданне чым найхутчэй скінуць з сябе ярмо бальшавізму. На сваё вялікае здзіўленне Некрашэвіч заўважыў, што консул Эно быў абсалютна не паінфармаваны ў беларускім пытанні. Тым часам, як беларускі консул паступова развіваў заходні вектар палітычнай дзейнасці, у Адзесе нечакана адкрыўся ўнутраны беларускі фронт, змаганне на якім на некалькі месяцаў прымусіла адкласці ўсе астатнія дзяржаўныя справы. З пачаткам зімы ў Адзесу пачалі прыязджаць удзельнікі так званай кіеўскай нарады беларускіх грамадска-палітычных дзеячоў, створанай у восень 18-га арганізацыі расійскіх афіцэраў манархічнага кірунку. Гэтыя дзеячы, рэй сярод якіх вёў генерал Александр Баханович, заявілі прэтэнзіі на сваю галоўную ролю ў беларускім пытанні. Беларуская нацыянальная рада Адзесы, каб пазбегнуць лішніх канфрантацыяў, пайшла на кампраміс, утварыўшы супольна на парытэтных пачатках беларускі нацыянальны цэнтр, куды ўвайшлі прадстаўнікі ўсіх суперных сілаў. Спачатку праца ў цэнтры ішла згодна. Была выпрацаваная дэкларацыя на парыжскую мірную канферэнцыю. Яшчэ адна дэкларацыя была пасланая Дзянікіну. Праблемы пачаліся, калі ўзнікла прапанова паслаць дэлегацыю ад цэнтру на канферэнцыю ў Парыж. Дэлегатамі абралі Некрашэвіча, Бахановіча і былога консула БНР у Кіеве Рыгора Базарэвіча. І тады Баханович выступіў з ідэяй: ехаць ад нейкага цэнтру несалідна. Пакуль Беларусь занятая бальшавікамі і палякамі, а пра законную ўладу нічога не чуваць, трэба ўзяць ўладу, якая проста валяецца на вуліцы, ды арганізаваць свой беларускі краёвы ўрад, з паўнамоцтвамі якога не сорамна будзе паказацца і ў Парыжы. На хвалях Радыё Свабоды гучыць перадача «Невядомая БНР». Ля мікрафона аўтар Сергей Шупа. Сцяпан Некрашэвіч, верны законнаму ўраду БНР, рашуча запярэчыў самазванаму кіраўніку Беларусі і з падтрымкай большасці цэнтру дэлегацыя ў Парыж была пераабраная, а Баханович за неблагавідныя паступкі быў выключаны з усіх беларускіх арганізацыяў. Тым часам Баханович не сядзеў, склаўшы рукі. Аднойчы ў канцы студзеня 19-га ён нечакана наведаў беларускі цэнтр і зачытаў нейкую паперчыну, у якой казалася, што ў Слоніме з'езд прадстаўнікоў усіх губерняў Беларусі даручыў гарадзенскаму камітэту аб'яднаных грамадзянскіх арганізацыяў, а Баханович быў якраз старшынём гэтага камітэту, сфармаваць урад. І згодна з воляю з'езду гарадзенскі камітэт утварыў дырэкторыю з 5 асобаў на чале з самым Бахановічам. Консул Некрашэвіч прыняў гэты выклік. Найперш ён даслаў рэзкі ліст у адзесскія газеты, дзе заявіў, што адзінай законнай уладай у Беларусі застаецца ўлада беларускай рады, абранай усебеларускім з'ездам у 17-м годзе. А тым часам у Адэсу прыехаў і сябра рады БНР Яўхім Бялевіч, ды прывёз доўгачаканыя весткі пра дзейнасць рады і ўраду, якія, як і спадзяваўся консул Некрашэвіч, хоць і раскіданыя па Еўропе, аднак працягвалі сваё гераічнае існаванне. Правакацыя Бахановіча правалілася. Спакойнае існаванне працягнулася нядоўга. 20 лютага 19-го году баевікі Адзесскага аддзелу Саюзу рускага народу «Чорнай сотні» разграмілі за нярускасць сядзібу беларускай культурнай арганізацыі «ГАЙ», бежанскі камітэт і беларускі кааператыў. Гэты інцыдэнт навёў беларускага консула на думку, што трэба мець сваю вайсковую сілу, каб у будучыні здолець абараніцца ад варожых нападаў. Было пастаноўлена звярнуцца ў гэтай справе да французаў. Галоўнакамандуючы французскімі войскамі на ўсходзе генерал Бертэлё прыняў Некрашэвіча і палкоўніка Паўла Вента. Тыя прасвяцілі яго ў беларускім пытанні, далі яму карту Беларусі, за якую ён шчыра дзякаваў, і прасілі яго даць дазвол на фармаванне беларускіх частак. Бертэлё насуперак пратэстам дзянікінскага камандавання даў сваю згоду і прызначыў галоўным інспектарам у справе фармавання ўкраінскага генерала Сакіра Яхантава. Так пачала фармавацца першая беларуская дывізія. Непасрэдна фармаваннем яе займаўся Вент, які знекуль меў ад ураду паперу, што ён начальнік штабу арміі БНР. Далей падзеі пачалі разгортвацца, не раўнуючы як у вестэрне. Калі ў дывізіі набралося ўжо каля 1000 чалавек, французы і добраахвотнікі пачалі пакідаць Адзесу перад наступам бальшавікоў. Мелася адступіць і беларуская дывізія, але палкоўнік Вент, скарыстаўшы момант, перайшоў на бок бальшавікоў і застаўся ў Адзесе. Пры дапамозе беларускай камуністычнай партыі Вент легалізаваў сваё войска і пачаў фармаванне першай беларускай савецкай брыгады. Дзякуючы таму, што за брыгадаю зацвердзілася слава прыхавана контррэвалюцыйнай часткі, у яе паваліла белае афіцэрства, і неўзабаве брыгада ўжо налічвала да 10 тысяч байцоў. Ідэйныя беларусы надумалі скарыстаць гэтую сілу, каб вызваліць Менск ад маскоўскіх камісараў. Дзеля гэтай патрэбы ў бальшавіцкі Менск быў адмыслова пасланы Антон Балицкі. Аднак менскія ўлады на перавод брыгады ў Беларусь не наважыліся. Тым часам у брыгадзе адбыўся прыкры інцыдэнт. Вент без суду застрэліў аднаго чырвонаармейца, за што вайсковы рэвалюцыйны трыбунал прысудзіў яму адпраўку на фронт. Аб гэтай пары якраз распачалося паўстанне атамана Грыгор'ева. Вент далучыўся да паўстання, аднак нічога добрага з гэтага не выйшла. Паўстанне скончылася пагромамі і стралянінай у горадзе. Галоўных завадатараў арыштавалі і расстралялі, брыгаду переназвалі ў брыгаду імя таварыша Леніна і выправілі на фронт, а палкоўнік Вент знік немаведама куды. Пры разборы ў вайсковым трыбунале справаў брыгады дакапаліся і да Некрашэвіча як галоўнага арганізатара антысавецкай дывізіі. Давялося доўгі час хавацца. Калі справа брыгады трохі прыціхла, ён пачаў паўлегальна працаваць у беларускіх культурна-прасветных арганізацыях. Вось тады і давялося хавацца пад цёмнымі акулярамі ды асцярожна азірацца на вуліцах, хаваючыся ад бальшавіцкіх патрулёў. Шкада, нельга было прыклеіць яшчэ бараду з вусамі, бо яны ўжо былі свае, а згаліць рука не паднімалася. З адыходам бальшавікоў непасрэдная пагроза жыццю мінула, аднак новая ўлада, добраахвотніцкая армія Дзянікіна, вырашыла скончыць нарэшце гульню ў дэмакратыю і самавызначэнне народаў. Болей беларускаму консулу ў Адзесе не было чаго рабіць. Степан Некрашэвіч замкнуў памешканне кансуляту, сабраў свае сціплыя валізкі і выправіўся ў дарогу. Напачатку ў Кіеў, а адтуль у Камянец, дзе пры ўрадзе Украінскай Народнай Рэспублікі знаходзілася на той час беларускае пасольства. Ад Кіева да Камянца давялося ісці і ехаць 19 дзён у нялюдскіх умовах, прабіраючыся праз бальшавіцкі фронт па снезе і марозе. Прыехаўшы 13 лістапада ў Камянец, ён захварэў на тыф. Вылічыўся ўжо ў Варшаве, куды і сам не памятаў, як трапіў. Так скончыўся сон даўжынёю ў год. Займаўся новы, золкі і неспатольны дзень. Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Вы пачуеце пра ўсходні вектар замежнай палітыкі БНР.